3 cale jest za 699 zł. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 lipca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wraz z nową przewodniczącą komisji Polska liczy na nowe otwarcie, mówi otwarcie szef MSZ. Kierowca jadącego zygzakiem z prawie 3 promilami alkoholu we krwi i zakazem prowadzenia zatrzymała policja na Podlasiu, a na południu Francji walka z pożarami. O sprawach europejskich i problemach w dwustronnych relacjach rozmawiali w Warszawie szefowie dyplomacji Polski i Niemiec. Jacek Czaputowicz podkreślił, że wraz z nową przewodniczącą Komisji Europejskiej Polska liczy na nowe otwarcie. W duchu kompromisu uwzględniającego interesy wszystkich członków Unii Europejskiej, także z Europy Środkowej. Polska dąży do tego, aby Unia Europejska była silna, demokratyczna, solidarna, sprawna. Podzielamy ten punkt widzenia, a współpraca polsko-niemiecka jest kluczowa do osiągnięcia tego ambitnego celu. Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas ocenił, że oba kraje z sukcesem pracują nad realizacją postanowień polsko-niemieckich konsultacji z ubiegłego roku. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony musi być wzmocniona jako europejski filar NATO. Chcemy współpracować z nową Komisją Europejską. Współpracujemy blisko w Radzie Bezpieczeństwa ONZ podczas polskiej prezydencji w sierpniu w Nowym Jorku. Planujemy wspólne wydarzenie na rzecz wzmocnienia międzynarodowego prawa humanitarnego. Szef polskiej dyplomacji zaznaczył jeszcze, że kluczowym partnerem Unii w dziedzinie bezpieczeństwa są Stany Zjednoczone, dlatego europejska współpraca powinna rozwijać się bez negatywnego wpływu na partnerstwo transatlantyckie. Muzeum II wojny światowej przejęło historyczny budynek elektrowni na Westerplatte. To będzie pierwszy obiekt nowej placówki, mówi Mariusz Szymaniak z Muzeum II wojny. Stanie się jednym z elementów nowego Muzeum Westerplatte i Wojny. Ten fakt stanowi kamień milowy na drodze do nowej odsłony funkcjonowania Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku. 1 września zostanie tu wmurowany kamień węgielny pod budowę muzeum. Kierowcę z prawie 3 promilami alkoholu we krwi, który jechał zygzakiem, zatrzymała po pościgu policja na Podlasiu. Okazało się też, że od 6 lat ma on zakaz prowadzenia pojazdów. Główny inspektor transportu drogowego apeluje o rozsądek. Ostatnio jest wiele naruszeń związanych z czasem pracy kierowców ciężarówek, mówi Alvin Gajadur. Przemęczeni kierowcy, niejednokrotnie kierowcy jadący tranzytem przez Polskę. Są wykrywane różne niedozwolone urządzenia do tachografów, żeby fałszować zapisy, a niestety przemęczony kierowca na drodze jest równie niebezpieczny jak kierowca będący pod wpływem alkoholu. Od początku lipca inspektorzy zatrzymali prawie 1000 dowodów rejestracyjnych, kontrolowano też wagę tirów. Zatrzymujemy niejednokrotnie pojazdy przeładowane, pojazdy dostawcze, które powinny ważyć 3,5 tony, a ważą 9, 10 i 11. Jeśli chodzi o autokary, to dowody rejestracyjne zatrzymano w 55 przypadkach. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska zrezygnowała z pracy w sztabie wyborczym Koalicji Obywatelskiej. Stało się to po ogłoszeniu przez przewodniczącego Platformy listy w Okręgu Łódzkim. Politolog z Uniwersytetu Łódzkiego Michał Klonowski uważa, że koalicja może na tym stracić. Na pewno pani Hanna Zdanowska odebrała osobiście to, że Platforma postanowiła narzucić swoją jedynkę zamiast zgodzić się na jej propozycję. W ostatnich wyborach samorządowych Hanna Zdanowska zrobiła fantastyczny wynik. No i wydawałoby się, że w tej chwili, biorąc pod uwagę, szczerze powiedziawszy, słabość ogólnie liderów w Platformie Obywatelskiej, Hanna Zdanowska na ich tle plasuje się dosyć naprawdę dobrze. Wydaje mi się to dziwne, że Platforma postanawia odrzucić tak nośne nazwisko. Jedynką koalicji na łódzkiej liście jest komentator sportowy Tomasz Zimoch, a liderami w regionie Cezary Grabarczyk w okręgu piotrkowskim i Cezary Tomczyk w sieradzkim. Na południu Francji walka z pożarami. Według władz w niektórych przypadkach to podpalenia. W Prowansji ogień pochłonął 500 hektarów lasu i wrócił. W akcji gaszenia ognia udział bierze 350 strażaków wspieranych z powietrza z samolotami rozsypującymi specjalne środki. 200 osób ewakuowano. Tymczasem w odległości 20 km od Montpellier pożar strawił kilkadziesiąt hektarów. Spłonęły 4 domy. Kilkanaście innych zostało uszkodzonych. Kilkadziesiąt osób ewakuowano. Ogień się rozprzestrzeniał ze względu na silny wiatr. W ciągu doby ponad 200 strażaków w tym rejonie Francji interweniowało w 30 przypadkach gaszenia pożarów lasów i zarośli. Najczęściej ogień jest zapruszony przez nieostrożność, na przykład z powodu wyrzucenia niedopałka papierosa przez okno samochodu, ale także niekiedy jest wynikiem celowego podpalenia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. Iga Świątek walczy o ćwierćfinał turnieju WTA w Waszyngtonie. Polka gra z reprezentantką gospodarzy Jessicą Pigulą. Pierwszego seta wygrała Świątek 7-5, a drugiego Pigula 6-4. Za chwilę rozpocznie się decydująca partia. W tej chwili w stolicy Stanów Zjednoczonych gra też Hubert Hurkacz. Polak gra z Johnem Eisnerem. Zakończył się pierwszy set. Amerykanin wygrał 6-4. Ale tenisowa rywalizacja nie toczy się jedynie w Waszyngtonie. W Trójmieście trwa Challenger BNP Paribas Sopot Open. Kibice podziwiali dziś dwóch naszych reprezentantów i niestety oglądali dwie porażki. O szczegółach Krzysztof Łoniewski. Szybko z turniejem singlowym pożegnali się nasi tenisiści, za szybko ten, na którego liczyliśmy najbardziej. Kamil Majchrzak w trzech setach przegrał z Niemcem Jeremim Janem, notowanym ponad 300 miejsc niżej od Polaka. Grałem najpierw na Wimbledonie, z Wimbledonu zagrałem Challengera na ziemi, poleciałem do Stanów znowu na trawę, na jeden turniej, potem od razu na beton i potem wróciłem tu, na ziemię znowu. Tak tłumaczył porażkę Majchrzak. Tuż po nim swoje spotkanie w drugiej rundzie błyskawicznie przegrał Daniel Michalski. Ograł go doświadczony Włoch Stefano Travaglia, ale Polak dopiero startuje do seniorskiej kariery. Mam 19 lat, cała kariera tak naprawdę przede mną, wszystko teraz się dopiero zaczyna. Te kategorie juniorskie były tak naprawdę takim przedwstępem jeszcze do tego, co się będzie działo w seniorach. Z Sopotu Krzysztof Łoniewski. Zmieniamy dyscyplinę. W Monachium trwa towarzyski turniej piłkarski. W taki sposób najlepsze drużyny w Europie szykują się do startu nowego sezonu. Kilkanaście minut temu Real Madryt wygrał z Fenerbahce Stambuł 5-3, a od pół godziny Bayern Monachium gra z Tottenhamem. Jak na razie jest 1-0 dla drużyny z Londynu. Roberta Lewandowskiego nie ma na boisku, jest na ławce rezerwowych. Polaka nie ma też na liście nominowanych do nagrody FIFA dla najlepszego piłkarza 2019 roku. Zdaniem FIFA w tym roku wyróżniali się Cristiano Ronaldo, Frankie de Jong, Matthias de Ligt, Eden Hazard, Harry Kane, Sadio Mane, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Mohamed Salah i Virgil van Dijk. W osłupienie wprawia fakt, że nie ma Alissona Becquera. Bramkarz Liverpoolu w minionym sezonie sięgnął po Puchar Ligi Mistrzów, a z reprezentacją Brazylii wygrał Copa America. Widocznie bramkarz nie znalazł uznania w oczach ludzi z FIFA. Gala wręczenia nagród odbędzie się pod koniec września w Mediolanie, a kolejny Sport w Trójce za 2 godziny. W nocy może padać, głównie na południu i zachodzie. Na krańcach południowych może zagrzmieć. Na termometrach 8 stopni na Podlasiu, około 14 w centrum, na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, 18 na południu. Jutro zachmurzenie umiarkowane i rosnące do dużego, miejscami przelotne deszcze, a na zachodzie i południu burze. Temperatura maksymalna od 21 do 25 stopni, chłodniej na wybrzeżu i Pomorzu Wschodnim oraz na Suwalszczyźnie, od 18 do 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na ten festiwal zawsze jedziemy z myślą: nie wolno przegapić tych koncertów. W tym roku zrobimy to po raz 14. Falls, Suede, Jarvis Cocker, Bamba Pana, Stereolab, Aldous Harding, Nena Cherry, The Comet is Coming. To główne, ale nie wszystkie gwiazdy OFF Festiwalu 2019. Czwartkowy magazynek o 15. Piątkowa audycja w tonacji trójki o 14. Sobotnie Radiowy Dom Kultury o 13. I lista osobista o 19. Oraz niedzielne podsumowanie o 20. To główne, ale nie wszystkie pozycje na antenie trójki nadawane na żywo z Katowic. Zaprasza OFF Festiwalowa ekipa. Anna Gacek, Agnieszka Obszańska, Agnieszka Szydłowska, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, mediaexpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Jest godzina 21 i minut 9,5. Pora na Klub Trójki. Zespół w składzie Sylwia Hej, Elżbieta Malinowska i Monika Małkowska jest gotów podjąć Państwa stosownie do pory roku i klimatu. I dzisiaj wyjątkowo na początek chciałam zaprosić Państwa do baru. ale z nietypową obsługą. Każdy wie, że barman to nie tylko osobnik serwujący mniej lub bardziej wyskokowe napitki. To ktoś, kto potrafi się wcielić w rolę spowiednika, psychologa, obserwatora, a do tego jeszcze ma sprawności manualne. Umie płynnymi ruchami rąk zaczarować klienta, jak nie przymierzając wąż, boła młodą kozę. I mam dla Państwa złą wiadomość. Ten trudny zawód odchodzi w przeszłość. Miejsce barmanów przejmą wkrótce roboty. Ale że są to roboty dobrze zaprogramowane, uprzejme, chciałyby się Państwu same przedstawić. Posłuchajmy ich. To się zaczęło, że roboty zaczęły przejmować pracę ludzką. O tym i gdzie jest ta granica, gdzie robot już dalej nie może. Czyli nie zawsze tam, gdzie człowiek nie może, to poślij robotę, ale odwrotnie. Do tej granicy, gdzie robot nie daje rady zastąpić człowieka, czyli do granicy kreatywności, będziemy dzisiaj rozmawiać. A proszę Państwa, moimi Państwa gośćmi dzisiaj są Stefan Szydłowski, historyk sztuki i kurator. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Łukasz Jasina, historyk kina z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór, dobry wieczór. No, takie pytanie, czy robot jest ładny? Panowie są wrażliwi wizualnie. Czy robot to jest tylko praktyczny twór, czy też ma swoją estetykę? Wszystkie twory mają swoją estetykę. Nie ma czegoś, czego potencjalnie nie możemy ocenić jako ładnego lub brzydkiego. Chociaż, droga pani redaktor, przed audycją chciano zadać pytanie, czy roboty są przystojne. A to już jest zupełnie inna Ale czy kwestia. Roboty są przystojne, to będziemy zaraz o tym rozważać, bo jest taki robot, który z naszego punktu widzenia może nam się bardziej podobać, albowiem jest to humanoid, prawda? Naśladuje kształtem człowieka, ale może być też robot kompletnie niepodobny i też może mieć swoją urodę. Natomiast bez wątpienia podobały się nam przodkowie robot, czyli maszyny. W końcu o nich powstawały wiersze dotyczące ich piękna. I pisali je bardzo wybitni poeci. Istnieje cała analiza estetyki maszyn, więc myślę, że to pytanie jest całkowicie uzasadnione. No, ale myślę, że teraz, i tu wracając do pytania, do opowieści prowadzącej jeszcze sprzed tego pytania, troszeczkę zaczynają przekraczać granice i czasami myśleć już o robotach właśnie w sposób bardzo humanoidalny. Ja tak sobie pomyślałam, właściwie my sobie nie zdajemy sprawy, co było rodowodem, korzeniem, zaczynem robotów. zabawki, mechaniczne zabawki, prawda? No bo coś tam zaczynało grać, na przykład zegar miał figurki, które się poruszały, albo no, na przykład jakieś pozytywka, czy też inna zabawka ruchoma. Gdzieś tam no, coś się poruszało i już mówiliśmy, o, jakie to jest zabawne, jakie to fajne. Oczywiście to był dostęp niewielki, ograniczony i to raczej bardzo zamożni ludzie mieli do nich dostęp. No ale potem od tej zabawki, która na przykład coś odgrywała, grała jakiś utwór, mechaniczna laleczka, czy mechaniczny piesek, czy mechaniczny kotek, no to zaczęło się przejmowanie roboty przez roboty. No, marzeniem człowieka było, żeby właśnie część ciężkich zajęć ktoś coś nam zdjęło. No i zdjęło. Z maszynami wiąże się też taka potrzeba tajemnicy, że coś dzieje się i nie wszyscy wiedzą właściwie dlaczego tak się dzieje. Co jest siłą sprawczą. Co jest siłą sprawczą. I tym bardziej było to interesujące, im bardziej właśnie ta tajemnica była strzeżona. I tak było z wieloma zegarami, które budowano jako takie swoiste perpetuum mobile, ale także maszyny, czy też takie konstrukcje miały swoją estetykę bardzo głęboko zakorzenioną w ogóle w myśleniu artystycznym, którego jesteśmy dzisiaj dziedzicami. Bo przecież nie kto inny, tylko Leonardo da Vinci zapełnił całą masę papieru swoimi szkicami, rysunkami, projektami maszyn wojennych, maszyn różnych, użytecznych, prawda? I one do dzisiaj właściwie nas inspirują. Wielu nawet współczesnych naukowców podjęło się takich zadań, żeby zgodnie z zaleceniami Leonarda da Vinci zbudować taką maszynę i sprawdzić, czy właśnie ona zadziała. To było też inspiracją dla artystów, którzy także nie tylko zajmowali się tą praktyczną stroną, po prostu robili sztukę, ale także próbowali przemyśleć tę własną praktykę artystyczną. I tutaj taką osobą, można powiedzieć, klasyczną, do której się odnosimy, jest Jean Tinguely. Panie Stefanie, dziękuję za wywołanie Leonarda da Vinci, bo wszak ten rok jest jemu poświęcony w dużej mierze i jego machin, które niewątpliwie były piękne, ale do Jeana Tinguely to wolę, żebyśmy jeszcze za jakiś czas dotarli, bo to rzeczywiście jest przypadek szczególny. Chciałabym, żeby pan Łukasz powiedział, jaki jest pana ulubiony twór humanoidalny lub też no, inny twór, który się pojawia na ekranach, bo przecież to fascynowało też, jak to zrobić. Mam dwa takie twory i będę tutaj jednak, jakby nie patrzeć, parytetowy. Bardzo przecież po pierwsze mamy twór kobiecy z Metropolii Switzerlanda. Mhm. Twór ewidentnie humanoidalny, antropoidalny, oparty na żywej istocie. Piękny. Oparty na miłości także. I to w różnych formach miłości. Zarówno takiej chorej miłości twórcy, jak i miłości głównego bohatera, który się kocha w kobiecie, ale i w jej kopii. A drugi, zdecydowanie już bardziej humanoidalny, ale i film poszedł do przodu, to jest główny android z filmowca Androidów. Mhm. Zmarł niedawno Rutger Hauer zresztą. Który w przeciwieństwie do tamtej płysnął nam już pełną paletą człowieczeństwa. I to człowieczeństwo niejednokrotnie szerszego niż to, o którym mówili ludzcy bohaterowie tego filmu. Ale oczywiście takich bohaterów mamy więcej. Ale mimo tego wciąż za mało. Paradoksalnie tych robotów, które jednak... Jak to panu brakuje postaci robotów? Brakuje mi humanoidalnych robotów. Brakuje mi robotów, które pokazują, że roboty mogą pójść już bardzo mocno w kierunku człowieczeństwa i co zresztą jest takim lękiem, obsesją nas wszystkich wobec tych maszyn, że one staną się tak jak my, albo nawet lepsze i przejmą to wszystko, co my tutaj na tym naszym poletku sobie urządziliśmy. Ale poza nimi mamy bardzo wiele takich robotów, które człowieka nie przestraszają. Są metaliczne, Bo jak człowiek nie wygląda, bo prawie czasem myślą tak jak on, ale jednak mówi o dziwnym językiem. I może dlatego jednak głównego bohatera androidalnego złowca androidów się baliśmy. Ale nie baliśmy się Artuditu czy jego kolegi z Gwiezdnych Wojen, bo one już pod to człowieczeństwo się nie podczepiały, nie udawały go. Na pewno znają panowie film Mój Wujaszek, w ogóle cała seria była filmów z Jacques'em Tati, który no, bał się wszystkich urządzeń mechanicznych. Jakże to było dawno, to było pod koniec lat 50., początek 60., a już wtedy powstało coś takiego, o czym dziś byśmy powiedzieli inteligentny dom. Bo coś tam się samo otwierało, samo zapalało. No, inteligentny dom był wtedy wykreowany. No, inteligentny dom ma też zupełnie inne podejście. Ja myślę, że ktoś w XIX wieku by uznał za inteligentny dom, który ma taki system łączności umożliwiający komunikowanie się pana domu ze służbą, jak w Downton Abbey na przykład, i windę do transportowania produktów oraz w ogóle jakąś formę jego zarządzania. Ale śmiechem żartem, inteligencja wychodzi na to też, zmienia w ciągu ostatnich 100 lat swoje oblicze, słowo. Coraz bardziej idzie w kierunku czegoś, co jest zarządzane przez jakąś inteligencję, ale ta inteligencja zaczyna się odrywać od człowieczej podstawy tejże. I to jest też kolejny asum do naszej dyskusji o robotach. Ja się w ogóle boję, że ta wizja, czy to artystów, czy filmowców, któregoś dnia się spełni. I rzeczywiście roboty ruszą do tańca, a może nawet i do walki z człowiekiem. Panie Stefanie, pan zaczął mówić o Jeanie Tinguely, ale ja sobie pomyślałam, że jest jeszcze inny, właściwie utopijny projekt takiego super robota, który miał być kontrpropozycją wobec wieży Eiffla. Mam tu na myśli wieżę Tatlina. To był 1919 rok. Tak. No, Tatlin to bardzo taka interesująca postać i no, ciągle od pewnego czasu przeżywająca, trudno powiedzieć to, nazwać to renesansem, bo jest duże zainteresowanie, jego prace są wystawiane na takich wielkich, przełomowych wystawach światowych i szczególnie właśnie no, wieża dedykowana III Międzynarodówce, ale także jego różne projekty latające, Lietatlin. Tak, także to było coś niesamowitego i wydaje się, że to jest takie właśnie bardzo istotne, dlatego że inspirujące później nas właśnie tego Jeana Tinguely, ale także i innych artystów z tamtego okresu. Zresztą tutaj problem polega tak na tym, że to pokolenie nowego realizmu, ono jakby próbowało wprost i nie wprost bardzo dużo brać z tej awangardy rosyjskiej i z kubofuturyzmu. Ale jeśli można, to jeszcze a propos tej piękności tych robotów, to no tutaj pan wskazał na taką absolutną klasykę, ale wydaje mi się, że konkurującą już z tą klasyką jest także ta klasyka już nieco późniejsza, jak Matrix, prawda, gdzie mamy do czynienia z robotami takimi, że hej, prawda, że nieodróżnialnymi, no już można by powiedzieć, od ludzi. I to jest właśnie przerażające. Ale też wydaje się, że właśnie często artyści sami kreują pewnego rodzaju taką utopię, zarzucając kotwicę daleko właśnie do przodu. Także my bardzo często czujemy się rozczarowani, szczególnie osoby, które no ileś tam lat już przeżyły i na przykład oglądały taką Barbarellę i okazało się, że wiele takich zapowiedzi artystów się nie spełniło, prawda, że tutaj jednak wiele rzeczy w relacjach międzyludzkich odbywa się bardzo tradycyjnie i właściwie perspektyw żadnych na postęp nie widać. Ja dzisiaj pozwoliłam sobie na taki temat, który na pewno będzie miał duży rozrzut, bo to będziemy tak robić taki slalom gigant pomiędzy robotami, humanoidami, cyborgami i urządzeniami, które się poruszają się same. No, wydaje się, że się same poruszają. One są albo zaprogramowane, albo mają jakiś mechanizm ukryty. Ale to wszystko ma stworzyć takie wrażenie, gdzie mechanizm, gdzie jest użyteczny, gdzie nam zagraża, a gdzie możemy, gdzie może być naszym partnerem, możemy go podziwiać, bo no, na razie to jeszcze tak nie wiemy, czy się boimy tych robotów, czy je podziwiamy, czy mamy do nich stosunek partnerski, czy też one do nas mają stosunek partnerski, jak się do nich należy, że tak powiem, ustawić, bo przyszłość okazuje się tak przyspieszyła, że my już naprawdę nie będziemy mieli za chwilę, będziemy dociśnięci do ściany. Ale już mówiła szanowna prowadząca o tym, że różne wizje się nie sprawdzają i nie wiadomo, czy będziemy dociśnięci do ściany. Bo katastroficzne wizje polegające na przejęciu przez maszyny władzy to jest także element bardzo ważny naszej kultury i wspomniany Matrix jest tego najważniejszym przykładem, bo wprawdzie zdarzały się filmy nawet tego Matrixa trochę lepsze, ale to Matrix ukształtował naszą wyobraźnię. Więc nie będziemy być może przyciśnięci do ściany, ale warto byłoby zacząć się zastanawiać w ogóle nad tym, co te autentyczne zmiany do naszego życia jednak wnoszą. Historia o barmanie, to znaczy o sterowanym jednak przez człowieka robocie, który przygotowywał drinki w pewnym londyńskim barze, pokazuje nam, że to będzie miało ogromny wpływ na zmiany relacji międzyludzkich, ale z drugiej strony my ten ogromne zmiany, rewolucje wpływu przeżywamy już od jakiegoś czasu, bo media społecznościowe, które absolutnie nie są, no z wyjątkiem oczywiście zarządzania przez różnego rodzaju automatyczną inteligencję, czymś takim jak robotyka, już to zmieniły. Ale to jest po prostu część też ogromnych zmian, które w tej chwili następują i moim zdaniem są największą zmianą relacji międzyludzkich, co najmniej od wynalezienia druku. Pan mówi o Matrixie, a ja sobie przypomniałam klasykę absolutną, czyli Odyseję 2001. No, ale Bunt. To dokładnie ten sam lęk. Robota. Ale to jest bardzo odwieczny lęk człowieka, który bierze się z czasów przedrobotowych. Baliśmy się buntu ludzi, których zmuszaliśmy do pracy. Znaczy, my akurat pewnie bylibyśmy raczej potomkami tych niewolników niż elity, ale baliśmy się od czasu buntów niewolników. Boimy się bardzo buntu zwierząt, które na różne sposoby wyzyskujemy, zwłaszcza w ciągu ostatniego stulecia już naprawdę w sposób przekraczający zasady etyki, no to zaczynamy się bać także robotów. Odwieczny ludzki mit polegający na buncie tego, co sami stworzyliśmy. Mit, który zresztą całkowicie prawdziwy, bo ludzie mają skłonność do buntowania się przeciwko swoim twórcom i jest to z jednej strony złamanie lojalności, ale z drugiej strony też bardzo potężne ukształtowanie postępu. Czyli nam się na razie nie mamy co się obawiać, ale... No, różne wynalazki mogą być po drodze. Jednak niektórzy obawiają się, że stracą po prostu roboty przez roboty. A to jest troszeczkę inna obawa. Całkowicie zrozumiała zresztą i całkowicie poważnie analizowane. Już nie tylko przez artystów, ale przez pozbawionych często poczucia humoru badaczy i analityków, którzy analizują, jak na przykład będzie miało to konsekwencje dla Europy, jeżeli nastąpi robotyzacja bardzo wielu miejsc pracy. Do Europy, do której będzie w ciągu najbliższych 20-30 lat przybywało coraz więcej ludzi zbiedniejących pod wpływem klęski klimatycznej mieszkańców Afryki, czyli południa, Sahelu, różnego rodzaju tych fragmentów. Więc są różne niesympatyczne perspektywy, no ale bądźmy szczerzy, one się spełniają lub nie. Mm-hmm. No to przejdźmy teraz na teren sztuki, wróćmy właściwie, zakręćmy do galerii. Panie Stefanie, nie tak dawno w Warszawie były dwie wystawy, gdzie współautorem niejako był robot. Jedna to wystawa Janka Simona, Syntetyczny folklor, a druga to kat Wojtka Pustoły. Wystawione były roboty. No tak, to jest już pewna tradycja i wydaje się, że jest to pewnego rodzaju konsekwencja takich uszczegółowień, można powiedzieć, pewnych zamysłów ogólniejszych, bo były już takie przedsięwzięcia kuratorskie, które próbowały pokazać takie szerokie spektrum, prawda, gdzie właściwie to, co jest przedmiotem podziwiania, to jest jakby pewnego rodzaju rezultat tworzony przez maszyny, ale tak wystawa jest skonstruowana, że my właśnie przede wszystkim koncentrujemy się na rezultacie, ale oczywiście przy bliższym spojrzeniu widzimy, że za tym wszystkim stoi jakaś procedura, prawda? Czyli stoi jakieś przemyślenie, takie jakaś zasada, prawda? Przepis na zrealizowanie tego. I czasami właśnie spotykamy się z jakimś takim niepokojem, prawda? Czy na przykład w sztuce artyści nie zostaną wyeliminowani przez maszyny, szczególnie wtedy, kiedy mamy do czynienia właśnie ze sztuką sieci, sztuką internetową, sztuką, gdzie właśnie programowanie odgrywa szczególną rolę. Taki znakomity polski artysta Zbigniew Rybczyński mówił, że współczesny artysta powinien poza wszystkimi innymi kwalifikacjami, które dotychczas były niezbędne artyście, posiadać jeszcze znajomość języka angielskiego i znajomość programowania, bo właśnie to jest dzisiaj niezbędne. I wydaje się, że właśnie w tych tworach, które mogliśmy w Centrum Sztuki Współczesnej oglądać, właśnie jakiś taki trop w tym kierunku nas prowadzi, prawda, że dzisiaj właśnie niezbędne jest programowanie. Ale czy to w jakiś sposób eliminuje pewne istotne kwestie? No, czy w ogóle robot, czy też jakakolwiek maszyna, czy może sama myśleć i sama się zaprogramować, czy może być kreatywna? To jest najważniejsze pytanie, bo jednak mimo wszystko ten palec człowieka jest niezbędny. Mamy w tej chwili kilka zmian, które są bardzo ważne. Jedną degradację, drugi awans. Oczywiście w ciągle nie mamy, a przynajmniej ja nic o tym nie wiem i pewnie państwo też nie wiecie. Może ktoś ze słuchaczy zna jakąś tajną informację. Maszyny, która by osiągnęła powszechnie przyjęty stopień swobody działania, zwany kreatywnością. Może jest inaczej, nie wiem, może w amerykańskich, rosyjskich czy chińskich laboratoriach ktoś taki już powstał. Ale mamy inny problem, polegający na spadku tego, co się nazywa definicją kreatywności u człowieka. To znaczy obniżamy kryteria w życiu społecznym tego, co jest uznawane za samodzielne działanie, również do tego, jak wielu ludzi postrzega sztukę. Ja nie mówię tutaj jeszcze chociażby o tym gronie, czy gronie wielu nas zaprzyjaźnionych ludzi, ale łatwo jest czasami wcisnąć ludziom kit i ten kit jako sztukę zdefiniować. I tą granicę już wiele maszyn jest w stanie osiągnąć. Jest w stanie napisać wiersz, który zostanie przez niektórych ludzi uznany za prawdziwy wiersz człowieka, jest w stanie namalować obraz. Ja bym chciała teraz, żebyśmy posłuchali krótkiej rozmowy pomiędzy wielbicielem pewnego cyborga, a właśnie danym cyborgiem. Ciekawa jestem, czy państwo odgadną, kto z kim rozmawia. And this is a real groovy apartment you got here. This is exciting. I never blew a tiny chrome-plated machine that looks like a magical pig with marital aid stuck all over it, such as yourself before. You'll love it. It's a way of life. Does that mean maybe later you'll fluke me? If you wish, we may have a groovy orgy. Just me and you. Is this him? This is him. Your wish is his command. He likes you. He wants to kiss you always. Just tell him what you want. Really? Hi, little guy. Think I might get a tiny but exciting blowjob. Give me that blowjob. Give me dick romium. Give me that. Give me Dick Romeo call. You love it. It looks just like a telephone in you 47. No i taka rozmowa, ciekawa jestem, jak mówię, czy ktoś z Państwa odgadł, otóż pochodzi to z musicalu Franka Zappy, Joe's Garage. Jak było może słychać, może ktoś z Państwa wysłuchał słów, może nie. No jednak Cyborg był posłusznym wykonawcą różnych zadań specjalnych, w tym przypadku chodziło oczywiście o seks. I to jest chora fantazja bardzo wielu ludzi, którzy zdają sobie sprawę z tego, że potrzebni są w naszej kulturze coraz bardziej posłuszni wykonawcy różnych rzeczy. Ale jest to, jak to się mówi, ciągle ta bariera, której na szczęście konstruktorom nie udało się przekroczyć. Ale już roboty wystąpiły nawet na pokazie mody. Był film, zresztą dokument o Aleksandrze McQueenie i w 1999 roku modelka była prezentowana w sukni białej, a z każdym momentem, z każdą sekundą jej suknia pokrywała się plamami, właściwie takimi nakreskiwanymi wzorami. I to były właśnie dwa roboty. Dwa takie ruchome roboty. No, pomyślałam sobie, że to już, jeżeli roboty biorą udział w prezentacji mody, w pokazie mody, no to już chyba czas się nimi zająć od strony estetycznej. Bardzo mocno. Ale Jean Tinguely właśnie. Bo to mi się wszystko rozmawiamy o tym, że krążymy wokół Jeana Tinguely. Otóż no, pionier 1960 rok, kiedy zaprezentował w Nowym Jorku omarz dla Nowego Jorku. I co to było, panie Stefanie? No więc chciałbym powiedzieć, że właśnie my krążyliśmy tutaj po różnych tematach, ale jeżeli tak zebrać to, to wszystkie te wątki znalazły swoje miejsce w twórczości Jeana Tinguely'ego i właściwie na ogół mówi się tak, że właśnie on i cały nowy realizm był zwrócony przeciwko takiemu nadmiernemu zużyciu cywilizacyjnemu, że nagromadzeniu maszyn, nagromadzeniu różnego rodzaju właśnie takich dóbr, które się starzały i zaśmiecały nasze otoczenie, naszą rzeczywistość. I on próbował jakby pokazać, że wbrew takiej sterylności galerii, wbrew takiej sterylnej estetyce, to istnieje właśnie coś innego, coś, przy czym on nie aspirował do nadawania temu imienia sztuki. Coś, co jest jakby czymś takim samym dla siebie. Właśnie takie twory, maszyny, które właśnie potrafią się samo napędzać, do tego jeszcze wydawać dźwięki i odpowiadać także różnego rodzaju naszym inicjatywom, prawda, że wystarczy przycisnąć guzik, a maszyna się uruchamia, coś tam zaskakującego się dzieje. Jego prace właśnie z tego okresu trafiły do, można powiedzieć, takiej matki muzeów światowych, do Metropolitan Muzeum, gdzie właśnie taką wielką maszynę można sobie po prostu samodzielnie uruchomić i ona jeszcze w dalszym ciągu działa. Ale właśnie Jean Tinguely, on się wyróżniał przede wszystkim tym, że niekiedy próbuje się go w kilka jakby takich nurtów uchwycić i on się nie bardzo mieści w jednym, prawda, bo jest to i sztuka kinetyczna, i sztuka, dzisiaj można powiedzieć, ekologiczna, i sztuka też taka, która pokazuje ten wymiar taki, że właściwie można mieć dystans do całej tej rzeczywistości, prawda? Bo on był jednocześnie i twórcą tych maszyn, ale także bardzo często doprowadzał do ich samozniszczenia. No właśnie, prawda? Autodestrukcja maszyny. Że one wybuchały, jakieś fajerwerki powstawały i tak dalej. Do tego też bardzo interesujący był jego związek z Niki de Saint-Phalle, gdzie ich wspólne realizacje właśnie spowodowały, że w rezultacie, prawda, powstało jego muzeum w Bazylei, a przed jednym z takich wielkich muzeów sztuki współczesnej, Saint Pompidou w Paryżu, znajduje się fontanna Niki de Saint-Phalle, do której on też przyłożył swoją rękę. Ja pamiętam, widziałam w różnych miejscach, ale we Frankfurcie onegdaj wystawę poświęconą wyłącznie Jeanowi Tinguely bez Niki de Saint-Phalle i o jakichś określonych godzinach pewna maszyna spacerowała po ogrodzie. To było bardzo zabawne. O określonej godzinie była wypuszczana na spacer, że tak powiem, i była jak ze smyczy spuszczana. Łaziło to po ogrodzie. No, oczywiście wydając odpowiednie dźwięki, chrzęsty, takie, jakby się miała zaraz rozlecieć. To, co bardzo ciekawe jest też, że on prowadził taką grę, można by powiedzieć, wielopoziomową, bo z jednej strony to nawiązywał do takich potocznych wyobrażeń o sztuce, o kulturze, o cywilizacji współczesnej, a z drugiej strony właśnie ironizował i demaskował te właśnie takie zapędy, prawda? Także robił takie maszyny, w których właśnie jakby rezultatem miał być obraz, prawda? A z drugiej strony właśnie mówił, że coś takiego jest, To była taka, jeszcze nie było cywilizacji cyfrowej, tak. Ale to właśnie to zmechanizowanie naszego świata było i zarówno obiektem adoracji, jak i obiektem krytyki jednocześnie, można powiedzieć. I dalej tak jest. Ale panie Łukaszu, ja mam do pana takie pytanie. Balet mechaniczny, 1924 rok. Czy to było... Co to był za twór? Bo to był twór, który zarówno właśnie, tak jak u Tinguelego, wynosił na piedestał maszynerię, zmechanizowanie naszego życia, a z drugiej strony, była też krytyka. To zależy, jak o nim pisano. W latach 20. raczej widziano w balecie mechanicznym entuzjazm, widziano piękno, widziano odkrywanie nowego świata. Nie był to zresztą odosobniony przypadek, bo mamy wszystko łącznie z erotycznymi wręcz poematami Broniewskiego o budowie Magnitogorska, czy wszystkimi tymi fascynacjami fotografów dotyczącymi przemysłu. Bardzo, bardzo wiele różnych rzeczy. Muzyka, która właśnie bardzo mocno w latach 20., 30., 40. ewoluuje do takiego bardzo elektronicznego, wręcz pierwotnego sposobu jej komponowania w latach 60., 50., 60., 70., które to było też jakimś dowodem nowoczesności. Ale teraz mamy prawie 100 lat od baletu mechanicznego, od innych pomysłów tego typu i mamy dziwne wrażenie, że zaczynamy w tym coraz częściej zagrożenie, zaczynają widzieć zmiany, zaczynają widzieć, co przyszło w ramach tej nowoczesności. Bo przyszła robotyzacja, która przejawiała się w robotycznej wojnie, która bardzo się mechanizowała. Przyszedł tucz przemysłowy zwierząt, o którym już dzisiaj wspominałem. Przyszły różnego rodzaju sposoby odczłowieczania naszej cywilizacji. I myślę, że to stuletnie doświadczenie wywodzące się i ze sztuki, i z doświadczeń codziennych teraz zwiększa bardzo mocno nasze lęki. Bo to, co już było tutaj powiedziane, coraz bardziej boimy się tego, że nam to nie służy. I sztuka, która wyraża różne lęki, może być też zupełnie inaczej interpretowana, kiedy jest tworzona, zupełnie inaczej, kiedy jest pokazywana po 100 latach. Ja myślę, że z baletem mechanicznym mielibyśmy teraz raczej bardziej negatywne konotacje niż w momencie, kiedy on powstawał, kiedy cieszył się bardzo dużą popularnością. No, w ogóle wtedy takie zabawy były na topie, jeśli można użyć tego słowa, takiego kolokwialnego zwrotu, bo w końcu Złoty Wiek i Pies Andaluzyjski to też coś coś z tego gatunku. Niesamowite połączenia i zaskakujące zestawienia. Aczkolwiek no, troszeczkę już od innej strony. Mnie się jeszcze przypomniały takie twory, jak to nazwać, bruitory, które dadaiści konstruowali, szczególnie jeden dadaista. I te bruitory, mówił pan Łukasz o dźwiękach, te bruitory wydawały mechaniczne dźwięki, dźwięki ulicy, dźwięki miasta. To oczywiście włoscy futuryści przodowali w takich zabawach, oni byli zafascynowani miastem. Panie Stefanie, może to wtedy się zaczęły te zabawy z mechanicznymi tworami, które miały zastąpić sztukę, wejść w sztukę? Wydaje mi się, że trudno jest uchwycić taki moment, kiedy to w sposób istotny zadziałało, dlatego, że w literaturze na przykład znajdujemy taki trop, że wtedy, kiedy była tendencja do geometryzacji i zachwyt właśnie geometrią od renesansu, prawda, to się jakoś pojawiało na różne sposoby, a szczególnie właśnie w awangardzie dwudziestowiecznej to na nowe odkrycie geometrii, że to sprzyjało też właśnie jakby przetarciu ścieżki do takiego myślenia, bo tak w gruncie rzeczy to można byłoby użyć takiego bardziej dzisiejszego słowa, że my cały czas jakby myśląc o maszynach, o robotach, o tym wszystkim, to poszukujemy jakiegoś właśnie właściwego interfejsu, prawda, że poszukujemy jakiegoś sposobu porozumienia się właśnie z tym, co sami stwarzamy, prawda? Nam się wydaje, że czasami, że z tym, co już zastaliśmy, się lepiej porozumiewamy niż z tym, co wytworzyliśmy. Ale to jest tylko chyba złudne takie przekonanie, bo równie dobrze potrafimy zepsuć jedno i drugie. Także, ale też to nam pokazuje, że wiele różnych rzeczy, które powstały i z którymi się oswoiliśmy w sposób jakby taki niezauważalny, stają się bardzo ważnym instrumentem. Na przykład telefon komórkowy, prawda? No ci artyści właśnie pierwszej awangardy czy późniejsi byliby zachwyceni możliwościami telefonu komórkowego. Telefon komórkowy, no tak, który pierwsza funkcja to jest aparat fotograficzny, prawda? Obecnie. Nie żałujemy czasu na dokumentowanie, na fotografowanie. Teraz następna niezwykle istotna, o czym to już właśnie pan wspominał, to są właśnie te możliwości uczestniczenia w takiej wielkiej społeczności właśnie poprzez różnego rodzaju media społecznościowe. I wydaje się, że to jest teraz niezwykle istotna sprawa, bo niedawno brałem udział w takim spotkaniu, którego bohaterem był Józef Robakowski i zwrócił uwagę na fakt, że... To też artysta łączący i film, i awangardę, i różne także techniczne posługujący się różnego rodzaju uzbrojeniem takim, powiedzmy, elektronicznym. I zwrócił uwagę na fakt, że właśnie wieje nudą z Akademii Sztuk Pięknych, wieje nudą z pracowni artystów młodych i starych. Natomiast nieporównywalnie żywszy jest Facebook, gdzie jest żywa reakcja na to, co się dzieje dookoła, na po prostu współczesność. Jednak człowiek tworzy. I że właśnie no, wiele jakby na gruncie Facebooka nikt nie pyta o kwalifikacje, o dyplomy i tak dalej. Tam jest właśnie to takie samo życie, prawda, że jest cała masa kiczu, takiej tandety, ale także właśnie zdaniem Józefa Robakowskiego zdarzają się rzeczy niezwykle trafione, śmiałe, takie, na które nie mogą się zdobyć właśnie ludzie jakby instytucjonalni. Ale panie Stefanie, pan ciągle podkreśla, że to są ludzie jednak. Ludzie, czy oni są wykształceni, czy niewykształceni, ale to są jednak ludzie. A ja się dziwię, że jeszcze w naszej rozmowie nie pojawił się Stanisław Lem, który i bajki robotów na przykład, który też łączy wszystkie dziedziny. To znaczy nie on sam, bo oczywiście on przynależał do literatury, natomiast filmowano jego powieści. Największy po Czesławie Miłoszu polski pisarz XX wieku, czyli Stanisław Lem. Myślę, że jeden z największych pisarzy światowych. Nie pojawi się prawdopodobnie w naszym myśleniu, bo czasami mamy jako ludzie skłonność do wyrzucenia czegoś oczywistego, gdyż myślimy troszeczkę nielogicznie zawsze, w przeciwieństwie do zaprogramowanych maszyn, które na razie ciągle jeszcze myślą bardzo logicznie. I Stanisław Lem powinien się to rzeczywiście pojawić z bardzo prostego powodu, bo on jednak te problemy widział. Ale z drugiej strony my nigdy do końca już nie poznamy tego świata Lema w ten sposób, jak to nawet Orlińskiemu i innym się zdarzało, aby stwierdzić, kiedy on żartował i ubierał to w kostium, a kiedy jednak analizował to naprawdę. Ale wiemy, że roboty Lema, maszyny Lema, które nigdy nie są takie straszne, jak te maszyny z, jak AL, czy inne roboty, o których mówiliśmy, komputery. Kiedy one są nimi, kiedy naprawdę pokazuje nam ten Lem prawdziwe zagrożenia, które się pojawiły, kiedy naprawdę jest wizjonerem, a kiedy tylko ubiera to w kostium. Ale jeżeli byśmy przyjęli takie odkrywanie, że on to naprawdę pokazywał, to tego jest naprawdę sporo. Ale Lem także dla bezpieczeństwa i dlatego takiego polskiego uśmierzenia lęku antropomorfizował te roboty permanentnie i zawsze. Rysował znakomicie Jezu, zapomniałam w tej chwili imienia. Mróz. Daniel Mróz, oczywiście. Daniel Mróz, który podobno narysował i siebie, bo ilustrował i bajki robotów, i parę innych opowiadań. I właściwie troszeczkę tak robotyzował fizjonomię Lema, podobno. Tak słyszałam, że... No właśnie, ja szczerze się przyznam, że trzymałem Lema w zanadrzu. Bo jak zaczęliśmy od, było Metropolis, było Matrixie i Łowcy Androidów, prawda? No to zostaje nam to permanentne czekanie na równie dobrą adaptację Lema. Lema, tak, bo no Solaris doczekało się właśnie dwóch ekranizacji. Z obydwu Lem był niezadowolony, ale jednak no, Andrzej Tarkowski gdzieś tam dotknął kilku takich kwestii, które w ogóle w kinematografii zostały podjęte już, chociażby w Matrixie także. Tak więc tutaj jest coś na rzeczy, tylko no, spontaniczność audycji na żywo powoduje tę sytuację, że my ocieramy się, dotykamy pewnych kwestii i później jakoś nas tam niesie w stronę innych. No niemniej jednak... A ekranizacja kongresu... Film zbyt metafizyczny czasami jak na Lema, bo akurat pokazujący te wszystkie pułapki, w jakie wpada ludzki umysł. W tym, że jednak, i znowu będę wracał do tego z uporem maniaka od samego początku naszej audycji, że wszystkiego w naszych wewnętrznych przemianach zaprogramować nie jesteśmy. I pokazali to i w Kongresie, i w Matrixie, i w wielu innych filmach twórcy. Ale wydaje się, że Stanisław Lem zrobił tutaj bardzo wielką taką pracę na naszą rzecz, że podpowiedział nam właśnie mnóstwo słów, przy pomocy których możemy nazywać tę rzeczywistość, która nas wyprzedza, prawda? I to, wydaje się, jest wielką zasługą artysty, że sztuka powinna właśnie nam torować drogę, jakby wyprzedzać, a nie tylko rezonować. I tak jest właśnie z tą wielką sztuką. I tu Stanisław Lem właśnie robił to fantastycznie. My posługujemy się jego słownikiem. I czytamy czytniki, które przypominają nam Lema. Lem nam dał rzeczywiście nie tylko słownik, ale nam też pewne postawy filozoficzne do tego, żeby się tą sprawą zająć. Jaki sposób udało mu się to wymyśleć w Krakowie lat 50. i 60., to już naprawdę pozostaje zakryte tylko przed Bogiem lub geniuszem. Tak. No zakładajmy, że Bóg się wtrącił w to lub zwykły geniusz dla ateistów. Ale naprawdę jest to rzecz, której wtedy nie byli w stanie wypracować chociażby amerykańscy pisarze science fiction, bo chociażby gdy patrzymy się na Philipa Dicka, to okazuje się on takim małym mikiem przy Lemie czasami. Zresztą tu już nie wchodzimy w kwestię konfliktu, ale wracając do tego, literatura, pokazaliśmy tutaj Lema i paru innych twórców, wcale za tym tak mocno nie nadąża. Mhm. I film, i tu taka klamra akurat mojej wypowiedzi, to będzie pewnie samym początkiem, też wcale nam niczego nowego tutaj nie pokazujemy. Właściwie nie pokazujemy niczego nowego niż to, co Ridley Scott czy Stanley Kubrick wymyślili 30-40 lat temu. Czyli mimo tej ogromnej zmiany, która następuje, która prowadząca tej audycji pokazała nam na takim przykładzie baru w Londynie, sztuka, ta duża sztuka społeczna nie nadąża. Nie pomaga społeczeństwu w zrozumieniu tego wszystkiego. Proszę panów, jest robota dla robota i jest robota dla robota, jak się okazuje, również na polu sztuki, aczkolwiek no jednak ze wspomaganiem człowieka. Myślę, że taką konstatacją możemy zakończyć nasze rozmowy dzisiejsze. Troszkę mi żal, że barmana zastąpił jednak robot. Znaczy może nie wszędzie jeszcze, bo wydaje mi się, no komu się będziemy zwierzać? O kim będziemy dowcipy opowiadać? Te setki dowcipów o kelnerze. No o robotach dowcipy na razie nie brzmią zbyt ciekawie. No właśnie. No musimy się pogodzić z pewnymi rzeczami. Musimy się rozstać powoli z lekarzem rodzinnym, bo internet też już go zastępuje coraz bardziej. I to niestety na naszą własną prośbę, bo sami wolimy goglować. Mam dla państwa taką pocieszającą na koniec piosenkę, utwór o tym, że nasze stare przyzwyczajenia z trudem odchodzą, z trudem umierają. I to będzie troszeczkę a propos tych robotów i a propos naszej psychiki, naszych potrzeb, naszych emocji. A dzisiaj o tym, czy jest robota dla robota na polu sztuki, rozmawiałam z panami, ze Stefanem Szydłowskim, historykiem sztuki i kuratorem. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Z panem Łukaszem Jasiną. Dziękuję i dobranoc. Historykiem kina z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Żegnamy się my, Sylwia Hej, Elżbieta Malinowska i ja, Monika Małkowska. No i jeszcze kawałeczek tego, co powiedziałam. Wolno umierają nasze obyczaje. I thought I shook myself free. You see, I bounce back quicker than most. But I'm half delirious, it's too mysterious. You walk through my walls like a ghost. And I take every day at a time. I'm proud as a lion in his lair. Now there's no denying it, no decrying it. You're all tangled up in my hair. Old habits die hard, old soldiers just fade away. Old habits die hard, harder than November rain. Old habits die hard, old soldiers just fade away. Old habits die hard enough to feel the pain. We haven't spoken in months. You see, I've been counting the days. I dream of such inanities, such insanities. I'm lost like a kid in a maze. But I never taken your call. You see, I put the block on my phone. I act like an addict, I just got the habit. I never can leave it alone. Yeah. Old habits die hard, old soldiers just fade away. Old habits die hard, and harder than November rain.